Ďakujem, pán Bata, za úvodný príspevok. A teraz by som poprosil posledného prezentujúceho Juraja Karpiša a očakávanie teda určitého vnesenia kritickejšieho tónu možno do celého bankového systému, možno aj voči úlohe centrálnej banky. Uvidíme, čo sa dočkáme. Ďakujem. Mladá rodina sa bývala v dome, ktorý zrazu nestal 500 000 dal stav 250 000 a na krku má úver vo výške pôvodných 500 000, čiže de facto za pár rokov prišlo 250 000 dolarí. Na druhej strane, ja som ho nazval Joe, neviem, či to je naozaj Joe. Joe vlastní dom, a čiže v našom ponímaní by s hypotékami nemal mať nič dočinenia. V Amerike však funguje taký systém, takzvaná americká hypotéka, že na cenu domu si môžete zobrať novú hypotéku, ktorú nemusíte investovať v nehnuteľnosti, môžete si za ňu kúpiť dovolenku, auto, môžete opraviť dom. Toto spravil Joe, na začiatku procesu vlastnil dom, zobral si, ja neviem, hypotéku za 300 000, cena domu bola 550 000, peniaze minul, cena domu klesla na 350 000 a Joe dlží banku vlastne 300 000. Čiže de facto prišiel o dom za pár rokov. Toto je vlastne ten link medzi trhom nehnuteľnosti a reálnou ekonomikou. Ak Joe prišiel o dom za 300 000, znamená to, že Joe nepôjde na budúci rok na dovolenku a nekúpi si na Vianoce nové auto alebo nový hi-fi súpravu. Tuto je to isté, čo som hovoril teraz tak laicky, je to tu vygrafované. Tie stĺpce ukazujú, koľko miliard amerických dolarov si americkí obyvateľia čerpali v podobe kapitálu z vlastných domov. To je presne to, čo som hovoril o Joe-ovi, zobral si hypotéku na vlastný dom a tým pádom si vyčerpal zo svojho domu ten kapitál a nejakým spôsobom ho použil. Vidíme, že ono to začalo pomerne prudko rásť presne vtedy, keď tá hypotekárna bublina sa začala nafúkovať, čiže okolo roku 2001-2002. S tým súvisí ďalší problém. Tým, že Američania začali čerpať kapitál zo svojich domov, čiže začali svoje domy používať ako bankomaty, s tým súvisí, že prestali šetriť. Mali pocit, že ten imaginárny rast cien nehnuteľností ich robí bohatšími. Mali pocit, že zrazu majú viac peňazí, majú prístup viac peniazom, preto začali menej šetriť, čo sa ukazuje vlastne na miere úspor z príjmu, ktorá vytrvalo klesala a v súčasnosti už sa približuje niekde nula. Čomu to viedlo? Samozrejme tá bublina praskla, ceny začali klesať, veľa ľudí nebolo schopných splácať svoje hypotéky. Tuto ešte poviem jeden bod, ono to nie je ako na Slovensku, v Amerike. Za hypotéku tam ľudia neručia väčšinou zmenkami. Tu keď prídete do banky, tak väčšinou musíte podpísať zmenky a musíte ručiť väčším majetkom, ako je ten dom. V Amerike je taká možnosť, že ak nie ste schopní splácať ten dom, tak od toho domu odídete. Ako keby odídete od toho záväzku a tá banka jediné, na čo má právo, je ten dom. To vytvorilo ďalší problém, že veľa ľudí, ktorí boli aj schopní splácať tie hypotéky, mohli to byť milionári, ale zistili, že vlastne na tej hypotéke už dlžia viac, ako je hodnota toho domu, čiže zistili, že majú tam negatívny kapitál ako keby, tak jednoducho od tohto záväzku odišli. Tým, že jedine, čo tej banke ostalo na krytie tých strát, bol ten dom, ktorý je viac menej momentálne veľmi, veľmi nízko ohodnotený. V Amerike to potom následne vyzerá tak, toto je Google Map s vyznačenými červenými domami, ktoré de facto patria bankám v súčasnosti, čiže v nich v súčasnosti nikto nebýva. A vidíte, že je to pomerne, ako toto je možno extrémny prípad, ale súčasné odhady ohľadom počtu domov, ktoré sú takto prázdne vlastne bankami, je, že niekde okolo 18 miliónov domov, čo je pomerne slušné číslo. Aká je situácia vážna, vlastne ilustruje aj súkromný sektor, začali vznikať spoločnosti, napríklad táto s názvom You Walk Away, ktoré presne vybavujú tie administratívne záležitosti okolo zanechania toho záväzku, že vlastne táto spoločnosť, zaplatíte 5 000 dolárov, ona za vás vybaví všetko to, aby ste vy už ďalej nemuseli splácať z hypotéku, dáte tam tie kľúče toho domu a banka vlastne realizuje celú tú stratu, ktorú vy neplatíte. Tuto je mapa Ameriky a vidíte približne, že kde sú tie problémy najvýraznejšie, preto pán Barta spomínal tú Kaliforniu, že v tej Kalifornii je počet tých defaultov naozaj extrémny. Ono je to približne taká inverzná mapa toho, ako je tie ceny rastli v tých jednotlivých oblastiach. Keď sa pozriete na ten stred Ameriky, tam to nikdy nebolo. Ceny tam ani tak výrazne nerastli a na druhej strane ani tak výrazne neklesajú, ani tam taký veľký počet defaultov. Ešte pred rokom sa pýtali ľudia analytikov, že koľko to tak asi bude trvať, že či je to taká vážna kríza. Oni boli pomerne optimistickí. Ak si však dáme porovnanie tej americkej hypotekárnej bubliny s japonskou, ktorá prebiehala približne pred 20 rokmi a pozrieme sa na trvanie tej bubliny, vidíme z tohto grafu, že v súčasnosti nás, ak tie dva procesy budú podobné, tak v súčasnosti nás ešte čaká približne 5 rokov poklesu. Samozrejme, je to také jednoduché, triviálne porovnanie. Je to len pre tých, ktorí majú pocit, že tieto problémy vyriešime za mesiac alebo do jedného roka. Tu je nejaký zoznam tých dôsledkov. Tých 18 miliónov som vám už spomínal. Viac ako 15 miliónov domácností v súčasnosti majú tzv. Negative equity, čo znamená, že vlastne na tom záväzku voči banke dlžia viac, ako je v súčasnosti cena ich domu. To znamená, že u týchto domácností je možné očakávať, že buď od toho záväzku odídu, alebo budú musieť výrazným spôsobom dlhodobo šetriť a splácať tento záväzok. Ďalší výrazný problém je, že dnes nie je úplne jasné, ktoré banky, ktoré investori po celom svete držia tieto cenné papiere, ktoré sú založené týmito nefungujúcimi hypotékami. Práve to vyvoláva tú najväčšiu mieru neistoty, práve to vyvoláva to, že si nechcú banky požičiavať. Ale asi najdôležitejší problém, ktorý sa dotkne aj nás, si myslím, je to, že Američan ako nebude ochotný spotrebovať v takej miere a v takých množstvách, ako to robil doteraz, čo pre reálnu ekonomiku znamená, že firmy, ktoré záviseli od toho, že Američania nakupovali, tie firmy čakajú horšie časy. Podľa môjho názoru sa napriek tým definíciám, ktoré tu boli predostrené, sa Amerika v súčasnosti už nachádza v recesii. Ono to funguje tak, že často dochádza k revidovaniu údajov a ja si myslím, že v súčasnosti sú tie oficiálne miesta príliš optimistické, aby takzvanou psychológiou vzprúžili tú ekonomiku. Ja si myslím, že v budúcom roku tie revidované údaje budú negatívnejšie. Toto je ďalší následok, to asi všetci viete o tých inštitúciách, ktoré všetky skrachovali. Investičné banky vlastne de facto už prestali existovať, napriek tomu, že ešte máme dve, ktoré ostali, tie si rýchlo uchytili retailové banky, aby sa dostali k depozitom, aby zachránili aspoň svoju existenciu. Samozrejme, že tým sa dostávajú pod reguláciu americké centrálne banky, ale myslím, že oni sú teraz radi regulovaní, keďže je to lepšie, ako keby úplne zbankrotovali. To je len, nie sú to všetky tie inštitúcie, ktoré buď skrachovali, alebo boli znárodnené, ale je to len taká vzorka. Všimnite si tie dve vľavo hore, tie sú veľmi dôležité v tom celom procese, ja sa k ním ešte skúsim vrátiť neskôr. Teraz k tým príčinám. Nechcem hovoriť, že ja ako analytik sediaci v Bratislave viem, že toto celé spôsobilo a toto celé vyrieši. Ja môžem len zobrať niektoré príčiny, ktoré sa objavujú v tlači a na základe vlastného úsudku povedať, že či mi to príde ako relevantná príčina a či nie. Teraz začnem od tých menej relevantných. Objavujú sa také názory, že za tie všetky problémy môže to, že vlastne banky praktikovali niečo, čo by sme nazvali ako predátorské požičovanie. Že tlačili ľuďom tie peniaze a tí ľudia si ich ani možno nechceli brať, ale tie banky to tlačili a preto za to môžu tie banky, ktoré vlastne rozhodovali tie peniaze a vytvorili celú túto bublinu. A na druhej strane vlastne inverzným týmto argumentom je to, že ľudia zase podvádzali, že to ľudia zamlčovali svoje nízke príjmy, zamlčovali to, že nemajú na to, že budú splácať tie hypotéky. Podľa mňa, preto sú to nerelevantné dôvody, mne to príde ako skôr symptómy toho, čo sa dialo. A zároveň musíte sa spýtať, že dobré, prečo sa to začalo diať teraz? Prečo to nerobili do roku 2000? Prečo práve v roku 2001 začali banky predátorsky požičiavať? Ďalej chamtivosť, taká istá otázka. Doteraz ľudia neboli chamtiví, ako doteraz sme boli všetci svätí. Kapitalizmus. Za bublinu môže kapitalizmus. Voči tomuto argumentu mám takú námietku, že kapitalizmus na finančnom trhu neexistuje. Keď si zoberiete na finančný trh dohliadať na centrálna banka, ktorá má monopolné právo na emisiu peňazí na danom trhu, zároveň je tam prísny dohľad, prísne regulácie. Takže tomto argumentu sa budem venovať ešte trošku obširnejšie neskôr, ale tiež by som ho považoval skôr za irrelevantné. Teraz prejdeme k tým relevantným. Ratingové agentúry. Ratingové agentúry boli spoločnosti, ktoré v celom tom procese vytvárania tých hypotekárnych cenných papierov garantovali vlastne to, že tie hypotéky budú splácané, že nie sú rizikové a dávali na to často ratingy, ktoré si tie cenné papiere nezaslúžili. Čiže dali rating AAA, čiže AAA na niečo, čo nemalo ani subprime rating dostať. Čiže áno, tým, že boli finančne motivované na tom, aby maximalizovali objemy svojich obchodov, boli motivovaní tým, aby nenahnevali svojich klientov a preto rejtovali často nie s ohľadom na realitu. Teraz, keď tie banky postupne všetky krachovali, tak bolo pekné, ak tie ratingové agentúry všetky následne potom krachu znižovali ratingy tých inštitúcií. Finančná páka, inovatívne finančné produkty. Mám tu málo času, nebudem vysvetľovať, že to je inovať 3 minúty. No, ešte menej, jak som si myslel. Finančná páka znamená to, že veľa tých inštitúcií, prečo relatívne nízky pokles ceny nehnuteľnosti, ten ešte relatívne stále nízky, on sa pohybuje, myslím, že do 30%. Prečo 30% pokles cien domov vyvolá také problémy po celom svete? Odpoveď je finančná páka. Veľa inštitúcií, ktoré nakupovalo tie ohrozené cenné papiere, si na tie nákupy ešte požičovalo. Čiže s vlastnými 100 korunami nakúpite cenné papiere za 1000 korun a tým pádom, ak sa to pohne o 10% proti vám, tak váš kapitál celý zmizne. To je vlastne kľúčové slovo súčasných problémov viacerých bank po svete. Tuto som urobil len zoznam tých európskych, tie, ktoré nás zaujímajú. Keď si pozriete finančnú páku, napríklad Barclays alebo Deutsche Bank, tak to dosahuje cez 50. Znamená to, že majú ich hodnota, ich súva je 50 tam väčšia ako hodnota ich vlastného imania. Ďalší relevantný dôvod, sekuritizácia hypoték. To je presne ten proces zmeny tej hypotéky na cenné papiere. Vďaka tomuto procesu sa na trh hypoték dostalo o mnoho viac finančných prostriedkov a z o mnoho väčšieho regiónu, ako by sa dostalo v prípade, že tie hypotéky by sa predávali jednotlivo. Hypotéky sa však spájali, agregovali do takých cenných papierov, ktoré boli následne predávané na sekundárnom trhu investorom po celom svete. Vlastne toto je podstata toho princípu, prečo napríklad Čínsku centrálnu banku trápi, čo sa deje v Amerike na trhu nehnuteľnosti. Tu vidíme, že tá sekuritizácia prebiehala znova, čiže začalo to pomerne rapidne, okolo roku 2000, pokračovalo to až do roku 2003, tam bol najvyšší objem. Ďalším problémom je automatizovaný kredit rating uchádzačov o hypotéky. To nebudem sa tomu tu venovať hlbšie, ale je to vlastne taká inovácia, ktorá sa objavila na americkom trhu niekedy pred 8 rokmi. Vlastne už nerozoberali individuálne riziko tých klientov, ale hodili to do nejakej čiernej skrinky, ktorá im povedala, že dajte mu alebo nedajte mu. Ono to bolo testované na rastúce ceny nehnuteľnosti. Asi to zabudli testovať na pokles nehnuteľnosti. Ďalší problém, nekompetentní risk manažeri. Tu odporúčam, čo Taleb píše, Nassim Nicholas Taleb, to je momentálne taký vychytený autor, napísal knihu Black Swan, on to pomerne dobre a konkrétne kritizuje, takže vás odporúčam na neho. Podstata problému je v tom, že zlý risk management je horší ako žiaden, lebo máte ilúziu toho, že rozumiete veciam a preto riskujete viac, ako keby ste nemali žiaden. Sofistikované, komplexné modely vytvorili zdanie, že rozumieme problému a pritom sme nerozumeli tomu, že hrozí systematické riziko poklesu všetkých nehnuteľností na nás. Zlý corporate governance znamená to, že v niektorých tých investičných bankách sa vlastne management otrhol od záujmov vlastníkov tých investičných bank. V týchto prípadoch išlo manažerom skôr o momentálne odmeny ako o dlhodobú hodnotu akcie a dlhodobé príjmy. Čiže maximalizovali ten profit na každý rok a nedbali moc na to, čo sa bude deť za pár rokov. Toto bola možno chyba naozaj kapitalizmu a preto by tieto spoločnosti mali zaniknúť. Psychológia investorov. Veľa ľudí hovorí, že to je iracionálne nakupovanie tých cien, že za to môže hlavne psychológia. Znova, to je otázka, že prečo práve v roku 2000-2001 sa táto chyba začala objavovať. Podľa mňa jedna z tých dôležitejších príčin, a toto sú tie dve spoločnosti, ktoré som vám tam vypichol na začiatku, je to Fannie Mae a Freddie Mac. Sú to dva obrovské giganty. Tieto dva obrovské giganty mali za úlohu podporovať politiku bývania pre všetkých Američanov. Toto je veľmi podstatná vec. Pomocou týchto dvoch spoločností sa americká vláda snažila podporovať hypotéky pre menej bonitných klientov. Asi si dobre všetci pamätáte, že ten problém naozaj začal ako problém hypoték tých menej bonitných klientov, čiže začal tam, čo americká vláda vlastne začala podporovať týmito dvoma spoločnosťami. Ako fungovali? Tieto dve spoločnosti skupovali hypotéky od bank a hypotekárnych brokerov, ktorí rozdielovali tie hypotéky, ktoré sa stretli s tými ľuďmi, ohodnotili kreditné riziko, dali im hypotéku a následne išli do Freddie Mac a tamto hypotéku predali. Freddy a Fannie tie hypotéky zobrali, zagregovali, dali na ne pečiatku garancie americkej vlády a tento celý zagregovaný cenný papier predali následne investorom po celom svete. Tí investori po celom svete, práve to je v súčasnosti problém. Si mysleli, že držia cenný papier, ktorý je trošku rizikovejší ako americký dlhopis, ale nie až tak veľa. To aj naznačovali vlastne tie výnosy cenných papierov, že vôbec neodrážali to riziko, ktoré by reálne bolo a brali sa ako pomerne nerizikové cenné papiere, preto ich má napríklad veľmi veľký objem mačina týchto cenných papierov. Čiže Fannie Mae a Freddie Mac, vlastne štátne spoločnosti, založené štátom, ako keby vytvorili ilúziu bezpečnosti týchto cenných papierov. To je veľmi dôležité, keďže Fannie a Freddie garantujú 80% trhu tých veganých cenných papierov. Čo vlastne štátom? Na začiatku, áno, správna poznávka. Jedna vznikla v roku 1938, druhá v roku 1970. Oni boli založené štátom, ktorý vytvoril nejaký regulačný rámec na ich fungovanie a následne ich privatizoval. Ale tie motivácie tých privátnych vlastníkov boli bola im zabezpečená garancia štátu. Ako ono až do minulého mesiaca nikto nevedel, čo tá pečiatka presne znamená. Prečo je na nich napísané, že garantuje ich vláda, že ako to bude vlastne vyzerať. Čiže sa hovorí len o takej implicitnej garancii. Že nikdy vláda nikdy nepovedala, že naozaj zaplatíte úroky a prísti na tých cenných papierov. Však implicitnej garancie sa pred mesiacom, ktorý boli tieto dve spoločnosti znárodnené s ich záväzkami, stala explicitná garancia. Samozrejme, toto sa vedelo už predtým, ako to, že takéto garantovanie záväzkov veľkých inštitúcií, ktoré nie je možno dostať v prípade poklesu ceny nehnuteľnosti, môže byť problém. To sa vedelo už v roku 1999, keď o tom napríklad písali v New York Times, vtedy Fannie Mae znižila svoje požiadavky na kvalitu hypotekárnych úverov. A ten posledný odsek hovorí o tom, že to môže priniesť problémy, ak ceny nehnuteľnosti bude všade klesať. Rovnako o tom hovoril napríklad Ron Paul, tohto ročný neúspešný prezidentský kandidát, ktorý rovnako identifikoval Freddie a Fannie ako dve agentúry, ktoré výrazným spôsobom deformujú trh nehnuteľnosti v Amerike a na americký trh prilákajú o mnoho viac kapitálu, ako by si ten americký trh zaslúžil v rámci toho rizika, ktoré poskytuje. To, že tam prišiel kapitál z Číny, prišiel kapitál z Európy, znamenalo, že sa stalo o mnoho viac domov za iných podmienok, ako by sa stávalo, keby to nebolo garantované tým, to implicitnou garanciou štátu. Tu sa musíme pochváliť, že Ron Paul bol aj čestným hosťom nášho inštitútu minulý rok. Tu som si dovolil v rámci tej témy, ktorú som chápal, že táto konferencia, o ktorej je, že štátna regulácia pripadala štátu. Často sa hovorí, že v Amerike mali problém, že tam bolo málo tej regulácie, že to bol voľný trh a vlastne preto sa tam diali tie veci, ktoré sa diali. Konkrétne tie dve inštitúcie, dva obrovské giganty, na ich reguláciu bolo zriadené také niečo, čo sa volá OFHO. Malo to 200 zamestnancov, ročný rozpočet $65 miliónov. Mali jedinú úlohu, bolo to založené v roku 1992, jedinú úlohu, a to bol dohľad nad prediatmi. Evidentne ani 200 zamestnancov s rozpočtom $65 miliónov neprišlo na to, čo sa písalo v New York Times, alebo čo hovoril v kongrese Ron Paul. Teraz by som prešiel, keď už mám tú poslednú minútu, k tomu dôvodu, ktorý ja som identifikoval ako ten hlavný dôvod. Je to monetárna stimulácia ekonomiky centrálnou bankou. Spomínal to pán Barta, posledná recesia, oficiálna recesia v Amerike bola v roku 2000 a 2001. Práve vtedy došlo k prasnutiu technologickej bubliny. A práve vtedy sa americká centrálna banka rozhodla, že opätovne raz bude zachraňovať ekonomiku lacnými peniazmi. Problém je však, že ak vy regulujete tú najdôležitejšiu cenu v ekonomike, čiže cenu peňazí, vysielate tým falošný signál celej ekonomike. Štruktúra celej ekonomiky ten falošný signál zapracuje do svojich produkčných štruktúr. Čiže Vy vidíte, že Fed dáva úrok 1%, myslíte si, že dobre, v spoločnosti je toľko úspor, že ufinancujú tie vaše produkčné procesy alebo tie vaše podnikateľské plány a adekvátne uspôsobíte svoje konanie. To je typický príklad napríklad Joe'a, ktorý videl 3% úrok, zoberám si teda tých 500 tisíc dolárov na tie 3%, nakúpim si veci, však už som bohatý. Ten boom však nebol podložený reálnymi úsporami, ale bol podložený čisto tou monetárnou stimuláciou, tým, že sa do systému dostali to vlastné peniaze. Keď sa pozrieme na to, ako to vyzeralo prevedené v úrokovej miere, ten šedý pásik vpravo, to je tá posledná recesia, ako vidíte, z niečo, myslím, že tam bolo 6, niečo cez 6%, išla úroková sadzba prudko dole, najprv na 1,75% a nakoniec až na 1%, čo je historicky bezprecedentná hodnota. Vlastne až 43 mesiacov celý svet a Amerika žila v predstave, že peniaze stoja 1,75%. V roku, pred rokom 2005 došlo k zvyšovaniu tej vlastne úrokovej sadzby postupnými malými kročkami po 0,25 bazických bodov, postupne až nad 5%. Tam sa to celé zlomilo, tam praskala tá bublina a potom znova to začali zachraňovať tým, že sa snažia tlačiť do systému likvidity. To je to isté, čo vidno na tých úrokových mierach, je to na menovom agregáte, je to M2 bez time deposit, bez kladov na dlhšiu dobu. Čo robí Fed v súčasnosti? Fed sa snaží riešiť situáciu, ktorú podľa mňa zapríčinil práve to voľnomonetárnou politikou, znova novými peniazmi a novou monetárnou stimuláciou. Znižuje úroky, to už prestalo fungovať. Zachraňuje spoločnosti tým, že im požičiava vlastne peniaze, ktoré ako keby nanovo vytlačil. Keď si pamätáte, Bear Stearns bol zachraňovaný ešte s tým argumentom, že aby ostatné nepadli. Ostatné samozrejme padli. Rozšíril zoznam inštitúcií, ktorým požičiava Fed napriamo. Začal na svoju súvahu brať cenné papiere, ktoré tam nemajú čo robiť. Okrem dlhopisov, amerických dlhopisov, sú tam už aj hypotekárne cenné papiere, aj rôzne iné pochybné papiere, ktoré majú vysoké kreditné riziko. Expanduje súvahu. Čo to znamená? Vlastne znamená to infláciu v budúcnosti. Tuto hovorím, že sú to naozaj drastické kroky. Za posledné 3 týždne súvaha Fedu narastala o 55%. To keď sa pozrite do tých časových radov, tak to tam neuvidíte. Začal v súčasnosti, veľa ľudí si myslí, že Fed včera znižil úrokové sadzby. Ono to nie je pravda. Fed efektívne znižil úrokové sadzby 18. septembra, keďže 18. septembra prestal sterilizovať a prestal cieliť tú úrokovú sadzbu na 2% a povolil trhu, aby sa dostala až na 1%, dokonca v jednej dobe sa bola až na 0%. Zároveň včera je ten pomerne drastický krok, a to priamy nákup podnikových dlhopisov. Fed vlastne ako keby uznal, že jeho plán je neefektívny, ako keby uznal, že prekutávať tie kreditné kanály, ktoré v súčasnosti nefungujú, už nemá význam, sa rozhodol, že založí si vlastnú inštitúciu, ktorá bude napriamo nakupovať cenné papiere podnikov, ktoré tu nezapotrebujú. To sú všetko veľmi radikálne kroky, ktoré budú mať svoje následky, uvidíme aké. Už končím. Toto je len ten graf, ktorý dokladuje to, čo som hovoril, že tá efektívna úroková sadzba nebola 2% už od toho 18. septembra. Toto sú moje výhrady voči tomu plánu, to asi preskočíme. A to je pár bodov, prečo si nemyslím, že to, čo Fed momentálne robí a čo momentálne politici považujú za riešenie, je naozaj s tým riešením. De facto kapitalizmus mali v Amerike, kým rastli ceny, ako na nás začali klesať ceny, z kapitalizmu sa stal socializmus a došlo k znárodneniu, ja to môžem, znárodnenie strát. Tam platí taký pekný výrok, som počul, že kapitalizmus bez strát je ako náboženstvo bez pekla. Čiže sú tam len tie sladké sľuby a chyba tam tá regulácia trestov. Jediná fungujúca regulácia v kapitalizme je majetková zodpovednosť za svoje konanie, čo v súčasnosti nie je pravda. Keďže straty tých investičných bank a bank budú niesť všetci občania americkej, nie len americkej, ale všetci držatelia vlastne dolárov. De facto môžeme povedať, že cez tie dve agentúry Freddy a Fannie sa Amerika stala vlastníkom, teda americká vláda stala vlastníkom viac ako 50% hypotekárneho trhu v Amerike. Čiže môžeme povedať, že Amerika má najväčší štátny podnik. Tuto je porovnanie nákladov. V súčasnosti náklady na záchranu tých inštitúcií a na všetky tie opatrenia sa dostali približne na dvojnásobok nákladov na vojnu v Iraku a v Afganistane dohromady. Tu sú moje riešenia. Nevidím riešenie, nevidím ľahké riešenie, ktoré nebude sprevádzané recesiou a veľkými problémami. Moje riešenie v dlhodobom horizonte je návrat ku komoditnému flitiu peňazí. Práve tento link na komoditu by mal obmedziť slobodu politikov, aby robili s monetárnou politikou to, čo robil Fed napríklad v roku 2001-2002. Ďakujem za pozornosť.